брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергія Дубаўца. Першая ў паваеннай гісторыі нефармальная грамадская арганізацыя «Беларуская майстроўня» узнікла 30 гадоў таму ў менскім студэнцкім асяроддзі. Але пачынальнікамі яе былі не толькі студэнты, учорашнія школьнікі. Майстроўскія хлопцы цераз аднаго ўжо адслужылі войска і мелі досвед заводскай працы. Быў сярод пачынальнікаў і Мікола Сасноўскі, які з тых часоў і да сёння працуе рабочым на менскім мотавелазаводзе. Пазней, калі майстроўня здзейсніць свой калядны цуд і распадзецца на мноства розных ініцыятываў, яе рабочы складнік таксама сфармуецца ў самастойны кірунак – рабочы рух. Спярша ў складзе Канфедэрацыі нефармальных маладзёвых суполак, а пасля і ў БНФ. Але гэта будзе напрыканцы 1980-х. А уласна ў 1980 годзе сярод заснавальнікаў майстроўні адзіным на 100% рабочым быў Сасноўскі. У Міколавай гісторыі людзі, якія яднали яго з беларушчынай, называюцца абагуленым словом інтэлігенцыя. Больш канкрэтна, старэйшыя мастакі. Напярэдадні, як пазнаёміцца уласна з майстроўня, я пазнаёміўся са старэйшай інтэлігенцыяй. Мне давялося ад ваенкамата быць у лякарні. Там я пазнаёміўся з адным мастаком. Бачу, ён малюе нешта такое, мне не вельмі зразумелае. Ну, але ўжо тады ў мяне было ўсведам. Што трэба пераходзіць на беларускую мову. Ну, і я зацікавіўся, а што ж ён малюе? Ён быў графік, і, аказваецца, ён маляваў накіды да 500-годдзя Мікола Гусоўскага, да выдання кніжкі. Ну, і вось тады ён не растлумачыў, хто такі Гусоўскі, і што ён канкрэтна малюе. У мастака імя было Фелікс. Фелікс Янушкевіч, во! Я лежаў на абследаванні ў лякарні, і ён там месціўся. Ён мне казаў, што ў яго ўжо як бы апошнія, ўжо пасля якога ўжо яму блізка 27 тады было гадоў. А я толькі пачатковец быў. Гэта быў 1979 год. На лета адкрыецца тая знакамітая мастацкая выстава, прысвечаная 500-м угодкам аўтара песні пра зубра. Але заўважце, што яшчэ да сустрэчы з Янушкевічам Сасноўскі ўжо меў усведамленне і пераходзіў на беларускую мову. Адкуль што бярэцца? Пры тым, што ў біяграфіі нашага героя нічога экстраардынарнага не было, калі не лічыць бабулі. Нашы вясковыя бабулі, традыцыйныя захавальніцы нацыянальных каштоўнасцяў, сталі правадніцамі ў беларускі свет для большасці майстроўцаў і для большасці беларусаў увогуле. Будучы нібыта тыповымі, яны і былі экстраардынарнымі для той эпохі, сістэмы і ўсёй беларускай савецкай антрапасферы. Нарадзіўся я ў 60-м годзе на свята, якое цяпер у некаторых усё роцях не любіць, але ж. Нарадзіўся 3 ліпеня. Нарадзіўся я ў Менску, у 5-м роддоме, але адразу быў з роддома забраны і ў вёску. І там гадаваўся. Недзе гадоў да 7, пакуль у школу не пайшоў. Адправілі ў рускамоўную школу, навучылі правільна разгаварываць. У свой час памятаю, калі наязджалі бацькі на выходныя да нас, я казаў: «Баба, што ты не так гаворыць, як мы?» «Ой, нучак, ты ведаеш, яны ж там па-гарадскому гаворыць, па-модному, не так, як мы тут». Але мае бацькі з вёскі, натуральна, і таму карані туды вядуць. Спаць Міловичу, недалёка ад Менску. У свой час я нават выцешку для майстроўца ўладзіў менавіта ў Сміловічы і паказаў усё, што там ведаў. Радзіма манюшкі. Тут брата мой паходзіць на другі бок Сміловічаў праз Сашу Магілёўскую, ёсць вёска Гудовічы. Там, дарэчы, у свой час Зайкоўскі археалагічныя раскопкі праводзіў на Святой Гары. Гэта мне знаёма, я туды наязджаў, канешне. Матуля моя паходзіць на другі бок з боку Сміловічаў, 7 кілометраў, вёска Смолянка, дзе я цяпер і пахаваю. Матуля моя працавала таксама на заводзе, і тата працаваў у ліцейным цэхе, чаго, відаць, і падарваў здароўе, і памёр яшчэ ў 35 гадоў, непоўных 36. Менску я скончыў расійскую моўную школу, натуральна. І як усё часцей праходзіла мне на одум, як гэта так, вось я беларус, а родная называецца чужым, чужое родным, родная рэч у школе ў малодшых класах. Ну і так я прыйшоў да ўсведамлення таго, што трэба вяртацца да мовы. Ну, а ўжо пасля школы я неяк сведома да гэтага прыйшоў. І калі ўжо пазнаёміўся з інтэлігенцыяй, то гэта натуральна адбылося праз тое, што я ўжо перайшоў сведома на беларускую мову. Таксама выцягнуў я сваіх бацькоў тады. Ну, то быў недзе 80-й год, якраз было свята ў Вязанцы, гэта Купалаўская. Мы пахадзілі па шапіках, закупілі літаратуру, я памятаю, ой, цяпер у мяне 7 тамоў Купалы, тады купленых стаіць. Ну, і натуральна там, значыць, пазнаёміўся з людзьмі, ну, там быў Алесь Мара, Марачкіна Алесь. Віктор Стышанюк быў жа ж і Алег Бенбель там, і быў яшчэ там Геннадзь Тумыш. Добра памятаю, калі мы спазняліся ўжо на электрычку, дык першым дабег Алег Бенбель і самааддана трымаў дзверцы ў электрычцы, пакуль ужо мае бацькі туды не ўвайшлі. Гэта мы ўжо як ехалі назад. Там, у Вязанцы, Мікулу запомніўся эпізод, які сведчыць пра пэўнае кіраванне працэсам. Гэта яшчэ да майстроўні і каляднага цуду. Шукаючы, адкуль яны ўзяліся, я ведаю, што простага адказу і аўтарства гэтых з'яваў не знайду, бо не было ані канкрэтных планаў ці праектаў, ані арганізаваных структураў, ані выразнага лідара. Усё неяк рабілася само. Інакш у тых умовах і не магло быць. Старэйшая інтэлігенцыя марыла пра цуд і, па магчымасці, яго набліжала. Нехта, магчыма, той же Шымарышкін сказаў Стышанюку, ну, ты там, значыць, абмяняйся з Мікулам адрасамі, і калі ён там прыйдзе, дай яму што пачытаць, і ўсё. Ну, і яны як завязаліся ў нас адносіны са Стышанюком. Да гэтага феномену мы будзем вяртацца яшчэ не аднойчы. Першапачатковы імпульс беларушчыны, які майстроўцы атрымалі ад сваіх вясковых бабуль, па ідэі мусіла развіць і дапоўніць ведамі пакалення іхных ужо гарадскіх бацькоў. Але бацькі, як правіла, сваёй уласнай беларушчынай расплочваліся за пераезд у горад, і таму нічога развіць і дапоўніць не маглі. Вось калі іхную ролю брала на сябе старэйшая інтэлігенцыя, людзі, якім можна было і не расплочвацца беларушчынай, бо яны свядома абралі яе прадметам сваёй дзейнасці, і прафесія мастака ці навукоўца-гуманітарыя зрабіць гэта ім дазваляла. Вось як згадвае гэты феномен дачыненняў майстроўцаў і старэйшых Верця Лазоўская, якая цяпер Кандраль. Я памятаю, што калі мы сустракаліся з нашымі працаўнікамі акадэміі навук, з навукоўцамі, это былі Конан, это былі Садоўскі, Зніч, Алег Бэмбель. І мне здавалася, ну, это людзі ўжо другога пакалення, яны былі старэйшыя ад нас там на 20 гадоў. Гэта былі фактычна нашыя бацькі. Але яны з такім піететам да нас, моладзі, ставіліся, давалі нам слова, слухалі нас, прыслухоўваліся. Ім былі цікавыя нашыя думкі і тое, што мы робім. Яны намі захапляліся, і гэта чыталася ў іх вачах, гэта нас падымала. Thank you. Для Миколи Сосновського увасабленням старейшей інтелігенції став Віктор Стащанюк. Это самый таки близкий был из мастаков. Он помер улетом 2007 года. Он много працавал в галине реконструкции Минска. И весь верхний пляц, можно сказать, это ягоная праца, ягоная реконструкция. Ну, а жил он тут в улице такая ленинградская, провокзальная. И вот этот старый еще довоенный будинок. Я наведывался до его, он мне давал литературу. Проз его я шмат чего спознал, шмат какие веды отримал. И менавито вот знакомство с ним дозволило мне навод уступить в спрешку с Винцюком Вячорком подчас знакомства с майстровней. Гэтак мы подбираемся до ключевого моменту у истории Миколы Майстровца. Яким чином он познакомился с остатними? У моего айчима тетка у Заславы жила. И мы собрались наведать ее. А приехавши уже в Заславье, я пропоновал наведать замчище. Ну, то и гляжу, там хлопец таки в окулярах, показывая на кальвинский сбор, и все нечто рассказывая. Я прислухался, чую нечто и не совсем так, как я об этом маю информацию. Ну, и я тут уступил с ним в спрешку натурально. Ну, тут и затекавился хлопец, откуда ты взялся? Ну, то в окулярах был Винцюк Вячорка. Потом мы, коли увайшли в музей, он тады и был в кальвинском сборе, тут до меня подошел один, такие потлаты с бородой, да и пытается, а ты кто и откуда взялся? Ну, и зашла оговорка, это был Сокол Воюш. И он тогда меня больше-меньше представил людям. Ну, и с того часу уже так повелося. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Сергей Дубовец. Сегодня в Острой Браме про цуд на каляды 30 годов тому говорит Микола Сосновский. Дома у Миколы у шафе вялізныя скрыні з асабістымі архівамі. Тут захоўваюцца аўдыёзапісы майстроўні, а яшчэ гліняныя медалі да майстроўскіх святаў, якія рабілі Гені Клойка і Алесь Костка, перазнятыя фотаспосабам кнігі у тым выглядзе, у якім яны 30 гадоў таму хадзілі па руках, а найперш акуратна раскладзеныя ў каперты многія сотні здымкаў, пераважна з часоў талакі і пазнейшых, але шмат таксама і майстроўскіх. У майстроўні Мікола лічыўся сваім майстроўскім фатографам. Да, 17 гадоў я ў рукі фотаапарат наогул не браў. Тут мяне зацікавіў адзін хлопец, мой аднакласнік. Ну, і ўжо к таму часу, калі я пазнаёміўся з майстроўняй, мяне сякі такі быў фотаапарат. Ну, аднаго разу заўважыўшы, што я неяк выпадаю з усіх кантэкстаў на гэтых святах, мне сам Вінцук Вячорка прапанаваў: «Мікола, ці фотаапарат, фотаграфуй ты нас, рабі нам здымкі». І я як бы заняўся такой практычнай дзейнасцю ў майстроўні яшчэ, ну, і, канешне, на аматарскім узроўні. На мяне пакінула першае купалле, вялікае ўражанне. Гэта было за славе. Сокол Воюш быў тады княжычым. У яго на галаве быў яшчэ парык з даўжэйшымі валасамі, хаця і сваімі ён быў не абдзелены. Вось, а тады, як яму яшчэ коні вызначылі. На пачатку ўсё было файна і тёпла, і ўсё. А потым пайшоў дождж, і тут ён уязджае, і так... Вот, закликая народ отзначить купальни, и мы, конечно, на все забывшись, и на дождь вымокший, и у грязи там по колено, но святковали. Ну, майстровня ладила купальня тады на самым гэтым на замчышчы, непосредно на валу, и добра памятаю, як батлялася гэтае божышча з пап'е-маше зробленае, якое было на доўгім такім кіі, там мацавалася, і оно, калі водблеск полымя на яго клаўся, яна як бы заглядала, што ж мы тут робім і чаго мы тут сабраліся. А яшчэ як я ўбачыў дзяўчатаў ды абвязаных папараццю, я зразумеў, што вось яны вытокі, вось яна старажытнасць. Майстроўні ў асноўным былі студэнты, натуральна, я голасу такога і не меў, ды і навогул на артыста і не цягнуў, але... Але Мікола адразу ўпісаўся ў суполку і стаў яе неад'емным чальцом. Згадваю, як узрушыў усіх паэтычны дэбют у заводскай газеце. Мікола пісаў вершы. Даўна-даўна не пішу, і я так лічу, пісаць болей не буду. У свой час я слабо так обознаны со станом літаратуры і беларускай, стаў спонтанно пісаць вершы. І натуральна, калі я паспрабаваў паказаць гэтыя рэчы сталым літаратарам і апытаць іхную думку, яны, канешне, падбадзёрывалі мяне як маладога, што во, ўсё класна, але ж ты пачытай і такіх класікаў, і гэтакіх класікаў, і гэтакіх класікаў. А чаго мне рабілася сумна, я пачаў разумець, што ўсё ж такі я пішу для сябе, а астатнія, калі я стаў чытаць, яны ўжо даўно пра гэта сказалі і сказалі значна лепей. А яшчэ такі даволі аўтарытэтны для мяне паэт, як Алесь Разанаў, у адным сваім нататку напісаў такое, што значыць, і чым больш мы напішам твораў, падобных адзін на другім, і паўторым тое, што ўжо было сказана, тым на больш твораў мы збеднем нашую літаратуру. Гэта мяне зусім шакавала, і пасля такіх прачытанняў я зразумеў, што не варта мне з гэтым наогул. А і потым трэба яшчэ казаць пра тое, што я ўсё ж такі чалавек з працоўнага асяроддзя. Я займаюся нейкай канкрэтнай працай, а ў голову прыходзяць зусім іншыя думкі. І пачынаеш у галаве складаць твор, можна сказаць. А тут умовы, зусім неспрыяльныя. Аднаго разу, калі разарваўся абразіўны круг і выбіў на сцяне, праляцеўшы над сківіцай вялікую дзёрку, я зразумеў, што гэта ўсё праз маю незарганізаванасць, пра тое, што я рабіў адно. Калі кватэру змрок атуліць, забудуся я светлым сном, хацінку бачу дарагую, рабінку пад яе вакном. Мне сняцца слівы каля плоту, страхам шэлая хлява, і груша дзічка ля варотаў, і пляц ля нашага двара. Утулак хатні так знаёмы, пасярод хаты стол старык, і ложак прадзедам раблёны, у куце над абразом ручнік. І печ, як тая гаспадыня, што корміць і дае цяпло, і куфар, дзе ляжыць бялізна, на свята, каб надзець было. Самотай сэрца гарнецца, калі ўспомніш да драбніц, расінку, што дрыжыць на кветцы, і водарны той пах суніц. І дзіву нават сам даешся, як жа жывеш, маркотна ты, пакліч, а можа адгукнецца, хоць гоман лесу шапаткі. Калі бачыш, з якім святлом уваччу Мікола прыгадвае сваё ранняе маленства ў прабабулі і прачытваеш гэты верш, напісаны акурат у майстроўскія часы, міжволі думаеш, што тое вясковае маленства ўспамінаецца яму як найлепшы час у жыцці. І ці не ягоных водгукаў ды водсветаў шукаў Мікола ў майстроўні? Хаця на сённяшні дзень трэба сказаць, навряд ці я б здолеў жыць на вёсцы, але ўжо што там буду спачуваць, то я для сябе вызначыў адназначна. Навучаўся я ў школе не надта, як ўжо ад таго і маю такую дзейнасць. Я просты слесар, на мотаэлазаводе, теперь уже и завода такого хутка не станет. Працую инструментальщиком, выпускаем сельгастехнику. Вот, у майстровские часы я уже там працевал. На початку 80-х і кпіны, і яшчэ вось такое. А ты ведаеш, як гэта будзе па-беларуску, а як гэта? Я з цягам часу спрыняў гэта як спосаб дзеля сябе спазнання беларускай мовы. Не столькі злаваўся, колькі проста яшчэ быў як стымул набыцця нейкіх такіх ведаў. Ну, але ясная рэч, што ў маім асяроддзі людзі не карыстаюцца мовай, і з гэтага ўсё вынікае. Сёлета 3 ліпеня Міколу споўніцца 50. Паза працай ён наведваецца ў менскі клуб меламанаў, збірае калекцыю музыкі і ў сваёй утульнай кватэры мае ўсё, што трэба для якаснага гуку. Мне згадаўся Менск 30-гадовай даўніны і яшчэ даўнейшы, калі маладыя людзі адмыслова хадзілі адны да адных паслухаць музыку. Пры гэтым асабліва цанілася якасць гуку. Музыкі было ўвогуле няшмат, і так проста здабыць яе было немагчыма, таму супольнае праслухоўванне ператваралася ў рытуал, які суправаджаўся абмеркаваннямі, новымі знаёмствамі, а часам станавіўся і ладам жыцця. Люблю паслухаць музыку, больш люблю традыцыйны, альбо, як гаворыць, мейнстрымаўскі джаз, гэта фартэпіяна. А фортепиано для меня самый такой инструмент, який я, ну, вельми, это все, когда я чую фортепиано, это особливо живцом, я могу, я бы готов был этого, как он и не поднимался, только, ну, что-нибудь играл. Паўстала майстроўня, гэта была з'ява такая спантанная, ну, відаць, сталася патрэба ў гэтым, таму яно і ўзялося, будзем так проста казаць. Некаторыя людзі, якія пачыналі з майстроўні, яны пайшлі там, скажам, у палітыку, у вялікую палітыку, ну, а простыя людзі... Я лічу, што бы дзеі, калі не казалася, мова ёсць асноўны паказчык беларушчыны, і можа чалавек, як ён сябе пачуваецца, як ён ёсць беларус, аб гэтым гаворыць толькі яго мова. Сам ён лепей аб гэтым, ну, ніяк не скажа. Я хочу сказаць, людцы, заставайцеся самі сабой, ніколі не фанацейце ні ад чога, ні, ну, заставайцеся нармалёвымі людзьмі, ну, старайцеся не здраджваць самі сабе ва ўсім, не толькі ў мове, а і па жыцці. Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядаў Мікола Сасноўскі. Вёў перадачу Сергей Дубавец.